या मौलाना या साहिब जमहो अलगौस अलगौस अलगौस। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم। تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے, درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ملاقات امام زمانہ علیہ السلام میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج ایک عظیم شخصیت کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہوگی, اور کس طرح سے آپ کی امام سے ملاقات ہوئی اور ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں ہم گفتگو کریں گے آیت اللہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا نام اکثر ہم لوگ سنا کرتے ہیں, کیا کیا ان کے کارنامے ہیں۔ آئیے اس شخصیت کے سلسلے سے اور کس طرح سے امام سے ملاقات ہوئی یہ جانتے ہیں, اور اس شخصیت کے سلسلے سے انشاءاللہ جو بھی ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ, اکثر نام تو ہمارے ناظرین بھی سنتے ہیں, ہم نے بھی سنا ہے, اور خواہش ہے واقعی کہ ہم جانے کی اس شخصیت کے سلسلے سے کہ کہاں پیدا ہوئے, کیا کیا آپ کے کارنامے رہے, کہاں آپ نے تعلیم حاصل کیا, اور قوم کے لیے کیا کیا کام کیا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین, آپ کی خدمت میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کروں, اور اسی حدیث کے سہارے پھر اس مائناز شخصیت کے سلسلے میں کچھ بات عرض کروں۔ جی, کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ فی رأس کل مئۃ سنۃ من یجددھا دینھا۔ مستدرک حاجی نوری کے میں یہ کتاب, یہ حدیث درج ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہر صدی کی ابتدا میں, ہر قرن میں, ہر صدی کی ابتدا میں اس امت کی خاطر ایک مرد بزرگ کو اللہ خلق فرماتا ہے, اچھا, تاکہ وہ اس کے دین کی تجدید کرے, تاکہ اس کے دین کو لوگوں کے سامنے جیسے ہے اس طرح سے اس کو پیش کرے باقاعدہ طور سے, یعنی زندہ کرے, یہ کہہ لیجئے۔ جی, تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس عظیم الشان شخصیت کے سلسلے میں یہ کہیں کہ اپنی صدی میں مجدد کی حیثیت سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی تجدید کے خاطر اور دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا, تو غلط نہیں ہوگا۔ جی, یہ عظیم الشان شخصیت کہ جس کا نام اور جس کی کنیت ہے ابو عبداللہ محمد نعمان حارثی اکبری, جو شیخ مفید کے نام سے مشہور ہیں۔ جی, شیخ مفید, مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدے مند۔ جی, مفید جو فائدہ دے, تو دین خدا کے لیے مفید تھے اور اسلام کے لیے مفید تھے, اس لیے آپ کو آپ کا لقب ہی شیخ مفید پڑا۔ دو روایت اس سلسلے میں پائی جاتی ہے, یعنی دو نظریہ کہہ لیجئے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ کے استاد نے, یعنی بچپنے ہی میں اتنا زیادہ ذہین تھے اور اس قدر آپ ہوش استعداد لے کر کے آئے تھے کہ جب سوال کرتے تھے اپنے استاد سے تو استاد سوال کے جواب کے سامنے رہ جاتا تھا, اور اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ جس کی بنا پر ایک نظریہ یہ ہے کہ مفید کا لقب آپ کو آپ کے استاد نے دیا ہے. اچھا ایک لیے ٹھیک. لیکن ابن شہر آشوب نے آپ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کو یہ لقب مفید امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف نے عطا کیا ہے. اچھا اس لیے کہ یہی وہ ایک شخصیت ہے ناظرین اکرام کہ تمام تقریباً علماء میں جن کا رابطہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا ہے تقریباً بہت شاذ و نادر ایسے افراد گزرے جن کو امام علیہ السلام نے اتنے خطوط لکھے ہیں اتنی توقیعات لکھی ہیں کہ جن کے علاوہ کسی اور کے یہاں میں نہیں دیکھتا ہوں کتنے خطوط. اچھا امام نے لکھا ہو. ہاں بہت سے خطوط ہیں جس کو علامہ مجلسی نے علامہ ہلی نے اور دیگر علماء نے ملا مازندرانی نے دیگر تمام علماء نے آپ کے سلسلے میں جو خطوط امام زمانہ علیہ السلام کے آئے ہیں جی میں عرض کروں گا ابھی بھی درمیان میں کہ امام نے کیا خط لکھا ہو کیسے کیسے خطوط آئے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو کیا اس میں خطاب کیا ہے. تو دو نظریہ ہوا ٹھیک ایک یہ کہ استاد نے اور دوسرا یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے. شیخ مفید علیہ رحمہ کی ولادت غیبت کبریٰ کے ساتویں سال میں ہوتی ہے. ساتویں سال میں یعنی ذیقعد گیارہ ذیقعد غالباً کہتے ہیں یا تاریخ میں ہو سکتا ہے میں ذرا سا ممکن ہے میں نے درج کیا ہو تو یہ تاریخ میں بتا سکتا ہوں لیکن ہاں گیارہ ذیقعد جی درست ہے گیارہ ذیقعد اور گیارہ ذیقعد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ بھی جی ہے. جی تو اس مبارک دن جناب شیخ مفید علیہ رحمہ جن کا نام ابو عبداللہ کنیت محمد اصل نام محمد ہے محمد بن نعمان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک جو ہے وہ منزل تک لے کر کے چلوں جس میں آپ کو لطف آئے گا یعنی احساس ہوگا. محمد بن نعمان بن عبد السلام بن جابر بن نعمان بن شہید سعید بن جبیر یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ گیارہ ذیقعد سن 336 ہجری میں یا 38 ہجری میں 338 ہجری میں اکبرہ جو شہر دجلہ میں فرات کے مشرق میں واقع ہوتا ہے یہ اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ جی. اور آپ کے والد جو تھے وہ واسط میں معلم کی حیثیت سے تھے اسی لیے آپ کو ابن معلم بھی کہتے ہیں. اچھا معلم کے بیٹے کہتے ہیں. غیبت کبریٰ کے ساتویں سال میں نے عرض کیا جی یعنی اتنا قریب زمانہ رہا ہے آپ کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے غیبت صغرا سے. اور آپ نے محسوس کیا کہ کتنے صرف میں سمجھتا ہوں پانچ یا چھ واسطے سے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ مولا کائنات کے بہت ہی باصلاحیت با وفا جانثار ساتھی جناب سعید بن جبیر تک شجرہ پہنچتا ہے. اچھا وہاں سے ہیں شیخ جی مفید جی رحمت اللہ شیخ مفید علیہ جی رحمہ جی شہید سعید بن جبیر تک جو ہے وہ آپ کا سلسلہ حسب و نصب پہنچتا جی ہے. اب آپ بتائیے کہ جس کا سلسلہ حسب و نصب سعید بن جبیر جیسے ولایتی اور مولا کے جانثار ساتھی تک پہنچتا ہو وہ اپنے دور میں اگر امامت سے متعلق اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے متعلق کسی طرح کے کوئی اعتراض یا کوئی بات پیدا ہوگی تو وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے. اسی بنا پر آپ کے زمانے میں کتنے ایسے مذاہب تھے کہ جو اہل بیت کے مذہب کے اوپر حملہ آور تھے, آپ نے ہر ایک کو جواب دیا, کتاب لکھی, مناظرے کیے, ڈیبیٹ کیے, کتنے ہیں وہ آپ کے پائے جاتے ہیں, اور سب کو آپ لاجواب کر دیتے تھے. واہ, شیخ مفید علیہ رحمہ کی یہ خصوصیت رہی ہے. آج بھی ان کی کتابیں جو علم میں, اعتقادات میں, اسی طرح ہر میدان میں, آپ کوئی ایسا علم جس میدان علم میں شیخ مفید علیہ رحمہ کی تحریر نہ پائی جاتی ہو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ. اسی لیے مجدد کہا گیا ہے, جی جی, اسی لیے مفید کہا گیا ہے آپ کو. جناب شیخ مفید علیہ رحمہ صدقہ بہت دیتے تھے, اچھا, اور نماز بہت پڑھتے تھے, اور روزہ رکھتے تھے. تقریباً جو ہے وہ کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں اس سلسلے میں, یعنی پوری جو ہے وہ آپ کی زندگی میں دو تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بتائی جاتی ہیں. 76 سال آپ کی بھی تقریباً 76 سال کی عمر ہوتی ہے, اور جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی وفات کے سلسلے میں بھی بہت ہی تفصیل سے باتیں پائی جاتی ہیں. 80,000 کے قریب تقریباً شیعوں نے تشییع جنازہ کی تھی اس وقت بغداد میں. اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں آپ کے تشییع جنازہ میں 80,000 کا مجمع ہونا کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی, لکھا ہے کہ جتنے بھی تھے مخالف موافق جو آپ سے اتفاق نظر رکھتے تھے, وہ بھی جو نہیں آپ کو مانتے تھے, وہ بھی سب کے سب آپ کے تشییع جنازہ میں شریک ہوئے تھے. اور ابتدا میں آپ کے گھر میں آپ کے جنازے کو رکھا گیا, یعنی دفن کیا گیا. پھر چند سالوں کے بعد آپ کے جنازے کو بغداد کاظمین میں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر پائین پا, یعنی امام جواد علیہ السلام کے اور آپ کے استاد علی ابن بابوئے کے قبر کے کنارے جو وہ دفن کیا. جو لوگ جاتے ہیں وہ جب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے جب دروازے سے نکلتے ہیں کاظمین میں, جو امام جواد علیہ السلام اور امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ساتھ میں ہیں کاظمین میں, جب وہاں زیارت کر کے امام جواد علیہ السلام کے دروازے سے نکلتے ہیں, تو وہیں پر جو ہے وہ امام وہ جواد علیہ السلام کے پائین پا جو ہے وہ دفن ہے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ. اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ زندگی میں تو بہت سے تذکرہ میں ابھی کروں گا, یہ ذکر پورا ہو جائے تو. جو خطوط امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے ہیں ان کی تعداد کافی تعداد ہے, اور بہت ہی اہم خطوط ہیں. مگر میں یہ عرض کرتا چلوں آخر میں اس سلسلے کے کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی نظر عنایت رہی ہے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے اوپر, کہ آپ کے قبر مبارک کے اوپر جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر آج بھی وہ 3 مصرع عربی میں لکھا ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا یہ مرثیہ ہے جو شیخ مفید علیہ رحمہ کے انتقال پر آپ نے کہا ہے. اچھا, شیخ مفید علیہ رحمہ کے انتقال پہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرثیہ, اور وہ اس طرح سے: لا صوت ناعی بفقد کا انہ یوم علی آل رسول عظیم, کہ اے شیخ مفید, آپ کے چلے جانے کے بعد آل رسول کے اوپر بہت ہی عظیم دن ہے یہ. یعنی آپ کا رخصت ہونا دنیا سے آل رسول کے لیے بہت ہی عظیم دن. ان کنت قد غیبت یا غیبت فی جدس سورا فالعلم والتوحید فی کا مقیب, آپ اگرچہ نہیں ہیں اور خاک کے نیچے آپ پوشیدہ کر دیے گئے, لیکن علم, توحید, تعلیمات, دین کے جو ہے وہ معارف آپ کے اندر پایا جا رہا ہے. یعنی وہ دین کے جو معارف ہیں وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پایا جا رہا. فل حجت المہدی یفرح کلما تلیت علیک من الدروس علوم. امام مہدی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں جس وقت وہ تمام علوم اور دروس کے جو آپ نے دیا ہے وہ جب پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، ان کی ان کا ورد ہوتا ہے، تو آ تمہارا امام کہہ لیجئے کہ خوش ہوتا ہے. یہ مرثیہ کے طور سے جو ہے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے پتھر کے اوپر کتبے کو عنوان سے آج بھی لکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ عنایت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے کیوں تھی؟ جی خطاب کر کے شیخ مفید علیہ رحمہ کو آپ اندازہ کریں کہ جو ملاقات ہے وہ تو بہت ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بعد کی بات ہے. اتنی عنایتیں زندگی میں امام کی شیخ مفید علیہ رحمہ کے اوپر ہوتی ہے، تو ملاقات امام زمانہ علیہ السلام تو بہت دور کی بات ہے. جی یعنی یہ کوئی بہت زیادہ وہ اہم نہیں ہے کہ امام نے کب ملاقات کی جناب شیخ مفید علیہ رحمہ سے. زندگی بھر امام کی عنایتیں اور خطوط آتے رہے، رہنمائی ہوتی رہی، یہ اس سے بڑھ کر کے ہے. جی جی کہ کہاں شیخ مفید علیہ رحمہ خطا کرتے ہیں، کہاں غلطی کرتے ہیں، کہاں جو ہے وہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ فتویٰ دینا چاہیے، نگاہ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے اوپر ہوتی ہے. جی جی ایک خط لکھتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام شیخ مفید علیہ رحمہ کے نام، جو توقیع شریف آئی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ خط، آپ دیکھیں جملے سے اندازہ لگائیں، یہ خط برادر اور ہمارے دوست رشید ابو عبداللہ محمد بن نعمان شیخ مفید کے نام، کہ خدا وند عالم ان کی عزت کو قائم رکھے، یہ امام علیہ السلام خط میں شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے فرما رہے ہیں. واہ تم پر خدا کا سلام ہو. جی یہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے تم پر خدا کا سلام ہو. جی کہ ہماری دوستی میں اپنے آپ کو خلوص اور محبت کے زیور سے آراستہ کیا اور ایمان اور اعتقاد کی منزل میں سب سے آگے بڑھ گئے. ہم تمہارے نعمت، یہ جملہ دیکھیں، یہ کسی عام انسان کے زبان سے نہیں ہے اور نہ کسی عام انسان کے لیے. کیا امام فرماتے ہیں؟ ہم تمہارے نعمت وجود کے سلسلے میں بارگاہ خدا میں شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی شیخ مفید کا وجود امام علیہ السلام نعمت سمجھتے ہیں، نعمت. جی جی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیخ مفید کتنی پاکیزہ زندگی، کتنی جو ہے وہ گرا قدر زندگی دین کے لیے، اپنے امام وقت کے لیے اور خدا کے لیے گزارا ہے کہ آج زمانے کا امام شیخ مفید کے وجود کو نعمت کی حیثیت سے تعبیر کر رہا ہے اور کہتا میں تمہارے اس نعمت وجود کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں. جی جی اور خدا وند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کیا کہ ہمارے سید و آقا حضرت محمد ابن عبداللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے اوپر مسلسل درود اور سلام نازل فرمائے، کہ جن کی نصرت اور ہمارے دستورات کی ترویج میں سچی کوشش کے سلے میں خدا وند عالم نے تمہیں یہ افتخار عطا کیا ہے. جی شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف خطاب کر کے تمہیں یہ خطاب اور یہ افتخار عطا کیا ہے اور ہمیں، ابھی دیکھیں، ہمیں اجازت دی ہے اللہ نے کہ ہم تم سے مکاتبہ کریں، یعنی ہم تم سے خط و کتابت کریں. جی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ولی خدا نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے، نہ کسی کو خط بھیجتا ہے، نہ کوئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کا مصداق ہو اور جو اس کا جانشین ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر اشارے پروردگار کے کوئی کام کرے؟ جی لیکن یہاں یہ جو بات کہنے کی وہ یہ کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے خط و کتابت کی اجازت اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے تھی جس کی بنا پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھ رہے ہیں اور ان کو خطاب کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارے پیغام اور دستورات کو ہمارے شیعوں تک پہنچائیں. یعنی یہ پیغام گرچہ امام زمانہ علیہ السلام نے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کو دیا کہ آپ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں, مگر آج ہم بھی اس پیغام کو سن کر یہ وظیفہ رکھتے ہیں کہ زمانے غیبت میں امام علیہ السلام کے پیغام کو عام شیعوں تک پہنچائیں اور امام کے عقیدہ امامت اور عقیدہ مہدویت کے اوپر لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کر مستحکم کرے تاکہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات نہ رہے نہ آنے پائیں. جی اس کے بعد امام فرماتے ہیں خداوند عالم انہیں اپنی اطاعت و پیروی کی توفیق عطا. کس کے لیے دعا کر؟ اب شیعوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرا پیغام ان تک پہنچائے, کہ اللہ انہیں توفیق عطا کرے اطاعت کی اور پیروی کرنے کی, جی, اور اپنی پناہ میں محفوظ کرے. یعنی نظر کرم شیعوں کی طرف بھی ہے. جی جی امام زمانہ کی عنایت اپنے چاہنے والوں کی طرف بھی ہے. اس کے بعد بس مختصر ہے, اس کے بعد آخر توقع مبارک میں وہاں فرماتے ہیں کوشش کیجئے کہ تمہارے اعمال ایسے ہوں جو ہم سے نزدیک کر دیں, اچھا, اور وہ گناہ جو ہماری ناراضگی کے اسباب فراہم کرتے ہیں ان سے پرہیز کریں. اے شیخ مفید, خداوند عالم غیبی الہامات کے ذریعے سے اپنی توفیق اور ہدایت کو آپ کے شامل حال فرمائے. یہ دعا فرماتے ہیں غیبی الہامات کے ذریعے سے. تو یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی عنایت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں تھی جناب شیخ مفید کی طرف؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں خدا حجت خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. جی جی جی پوری زندگی کو آپ نے خدا اور حجت خدا کی خدمت میں صرف کر دی. سارا ہم و غم آپ کا جو ہوتا تھا امام زمانہ کے لیے اور ان کی خدمت اور ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. جی یہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے. چلیے گا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب اس کے باوجود بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کب امام سے آپ کی ملاقات ہوئی, شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کیسے ہوئی اور کیا ہوا؟ دیکھیں جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے سلسلے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت اور شرف جو امام کے وجود سے فیض حاصل کرنے کا سلسلہ, تو میں نے عرض کیا کہ متعدد مقامات میں مختلف خطوط کے ذریعے توقیع شریف کے ذریعے سے ہوتا رہا ہے, لیکن جو ایک بہت ہی واضح کہہ سکتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت جناب شیخ مفید علیہ رحمہ, اور اسی کو آپ تشرف بھی کہہ سکتے ہیں اور لقاء ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ ایک مرتبہ شیخ مفید علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اس روایت کو یعنی اس بات کو مرحوم مرزا محمد تنقابونی نے قصص العلماء میں نقل کیا ہے. اچھا مرزا محمد تنقابونی نے قصص العلماء میں نقل کیا ہے جو خط امام علیہ السلام تک پہنچا ہے. وہ ایک عجیب و غریب واقعے کے اوپر مشتمل ہے. جی وہ یہ ہے کہ سب جانتے مشہور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بیان کرنے لگوں گا تو یہ واقعہ سب کے زبان پر آ جائے گا. اچھا اور ذہن میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک شخص شیخ مفید علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا, اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں سے چلا تھا وہاں اس گھر میں یا اس گاؤں میں یا اس علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا جس کے شکم میں بچہ زندہ تھا. اچھا تو سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ مرجع تھے وہ, جی تمام شیعوں کے, تو جہاں جہاں بھی لوگ تھے, اس طرح سے پہلے کے زمانے میں وکالتیں نہیں تھیں کہ نمائندے ہوتے تھے اور لوگوں کا رابطہ ہوتا تھا, تو وہ جا کر کے یا یہ کہ تو آیا مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس عورت کو دفن کرنا ہے اسی عالم میں اس کو دفن کر دیا جائے یا یہ کہ آپریشن کیا جائے اور شکم چاک کر کے بچے کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے؟ تو جناب شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے فتویٰ دیا کہ عورت کو اس بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مشہور واقعہ ہے. تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کو دفن کر دیا جائے. وہ سائل وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اپنے وطن گاؤں یا جہاں بھی محلہ ہاں وہاں جانے لگا. جب تھوڑی دور پہنچا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار آیا کوئی اور آنے کے بعد ان کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ وہ جو تم کو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور تمہیں شیخ مفید علیہ الرحمٰن یہ جو توضیح میں دے رہا ہوں اپنی زبان میں یہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے جو مسئلہ بیان کیا کہ عورت کو بچے کے ساتھ دفن کر دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا ہے کہ ماں کے شکم کو چاک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے اور پھر اس کے بعد ماں کو دفن کیا جائے. جی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا اور انہوں نے آدمی بھیج کر کے مجھے یہ بتایا ہے تو اچھی بات ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اب وہ جو ہے وہ وہاں گیا اور اسی دوسرے والے مسئلے کے اوپر عمل کیا. جی اب یہاں پر مختلف روایت ہے کہ ایک دن جو ہے وہ یا چند سال کے بعد جو ہے وہ شخص آیا اور ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا وہاں پر اور یہ ہوا کہ یہ کون ہے تو بتایا یہ وہی بچہ ہے. کون بچہ؟ البتہ ایک روایت کے مطابق. اور دوسرے یہ کہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے دوسرے مسئلے کے اوپر عمل کیا. کہا کون سا دوسرا مسئلہ؟ اچھا وہ جو آپ نے بھیجا تھا نمائندے کو اور کہا تھا کہ شیخ نے کہا ہے کہ وہ مسئلے کے اوپر عمل نہ کرنا بلکہ یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ ماں کے شکم کو چاک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے اور اس کے بعد جو دفن کرنا. تو میں نے اس کے اوپر تو شیخ مفید علیہ الرحمٰن سمجھ گئے کہ میں اب فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہوں. ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں یہ زمانے کا امام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے جنہوں نے آ کر کے رہنمائی فرمائی ہے اور میرے اس فتوے کی اصلاح کی ہے. جی تو اس دن سے انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں فتویٰ نہیں دوں گا اور اپنا دروازہ انہوں نے بند کر لیا اور بند کرنے کے بعد لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو اس سلسلے میں روایت بتاتی ہے کہ پھر سے ایک خط آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرجعیت جیسی عظیم ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو کہتے ہیں کہ اب مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا. تو کچھ مدت گزری تھی کہ امام علیہ السلام کی جانب سے خط پہنچا کہ امام نے فرمایا کہ اے شیخ مفید علیہ الرحمٰن آپ فتویٰ دیجئے. جی ہم آپ کی خطا اور لغزش سے حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ کو ہر لغزش اور خطا سے محفوظ رکھیں گے. آپ کو تنہا نہ چھوڑوں گا کہ آپ لغزش میں مبتلا ہو جائیں اور خطا میں مبتلا ہو جائیں. اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے دوسری بار امام وقت کے خط کے آنے کے بعد بار مرجعیت کو اٹھایا دروازہ کھولا اور فتویٰ دینا شروع کیا لوگوں کی رہنمائی کی. اس طریقے سے گویا کہہ لیجئے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات سے بڑھ کر کے ہر ہر فتوے کی رہنمائی شیخ صدوق علیہ الرحمٰن کی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر نظر اور کرم اور ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتی رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سے واقعات ہیں شیخ مفید علیہ الرحمٰن کے سلسلے میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے عنایت کے زیر سایہ ہیں. جی جی چلیے آگا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین اس طرح سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہم نے بہت کچھ جانا اور امام کی نظر کرم اور نظر خاص اور بار بار خود امام کا خط پہنچنا آپ تک یہ اپنے آپ میں بہت بہت ہی بڑی بات ہے. اگر انسان سوچے اس کے بارے میں تو واقعی کہ خود امام جو ہے وہ بظاہر کی اصلاح کر رہے ہیں اور ایک نظر ہے تبھی تو انشاءاللہ اپنے پروگرام کو فی الحال ہم یہیں روک رہے ہیں, مگر اگلا ایپیسوڈ لے کر کے ہم پھر سے حاضر ہیں. جی اجازت دے تو ایک جملہ میں عرض کروں اپنے ناظرین کے خدمت میں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے, اور علماء نے ان کو کتابوں میں جگہ دی ہے, یہ معتبر باتیں ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے درج کیا, وہ عرض کیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج مراجع اور فقہا کے اوپر امام زمانہ کی نظر عنایت ہوتی ہے, اور اب یہ کہنا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے فتویٰ دیتے ہیں یا اپنے عقل سے فتویٰ دیتے ہیں یا معاذ اللہ دین کو سودا کر لیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کی نظر عنایت سے اور احادیث اور قرآن کی آیتوں کے زیر سایہ دین کی رہنمائی کرتے ہیں, آج جس کی بنا پر شیعیت بچی ہوئی ہے. اگر یہ مراجع نہ ہوتے, اگر مرجعیت کا نظام نہ ہوتا تو یہ قوم کہاں ہوتی اور کس جگہ پر ہوتی نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ہم سب کو مراجع نظام کی عزت, ان کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم نظام اور راہ ہدایت کے اوپر باقی رہیں اور ہم گمراہ نہ ہونے پائیں. جی بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو کسی اور شخصیت اور امام سے کس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.